राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 21 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्रोध का स्वभाव बन गया। लंबे समय से क्रोध की आदत पड़ गई और अब बूढ़े हो गए, अब भी क्रोध नहीं छूटता है, तो अब वो दूर कैसे करें? ये आप उपाय बताओ जो उनके भी सुख रहे, परिवार भी सुखी रहे। एक आदमी रहा जो पैर हिल रहा है, वो कहते मेरे पैर हिल रहा है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, स्वभाव है तोड़ दूंगा मैं। मेरी हवाई पीती बात है, अब अजय तोड़ दूंगा। ठीक है, सुबह ठीक हुई ठंडा मूर्खाना मौसम डंडा, मूर्खाना मौसम डंडा डंडा औषध है। ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। तो अठन भगवान है, कोई नहीं दुख दे रो है ना, भगवान ही दुख दे रो है, कोई नहीं दुख दे रो है, भगवान ही दुख दे रो है। जिस भगवान की उपासना करते हो वही भगवान को दुख देना, भगवान को दुख देना, किसी को भी दुख देना भगवान को दुख देना, किसी को भी। तुम वासुदेव सर हो तो वासुदेव सर में तो किसी को भी दुख देना भगवान को देना, किसी को दुख देना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं, किसी बुरा करना नहीं। ठीक बात है, पकड़ा को सब जगह ईश्वर रूप है, बुरा बुरा नहीं, कोई जैसी जैसी की भावना तैसे ही फल हो, ईश्वर रूप है। कहीं वो दुख देना भगवान को दुख देना, भगवान दुख नहीं देना, सेवा करो सब ठीक हो जाएगा। राम नाम ये हमारे हृदय में अखंड रूप से कैसे स्थायी हो जाए? भगवान से प्रार्थना करो कि मैं आपको भूलू नहीं, ये ना तो भूलू नहीं, मेरे हृदय में आप बैठे हो। भगवान कहते रहो दिन भर रात भर, नींद आवाज छूट जाए, नींद खुलते फिर करना शुरू कर दो। तुम कहो कर तुम कहो भगवान से हे नाथ बोलो नहीं, कर तुम कहो तो जाएगा। एक प्रश्न है कि पूछते हुए डर लग रहा है, पूछते हुए डर लग रहा है, नहीं ये पूछना उचित है कि नहीं, मन में आ गया किस बात का है, कहीं ये प्रश्न गलत न हो। गलत हो जाए तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब ये बात है कि आप दिन में 3 बार प्रवचन करते हैं, फिर भी हम पर आपकी सत्संग का असर नहीं पड़ता है, हमारे चाहते हुए भी, तो इसका इस बात का हमें बहुत दुख भी होता है, और होना तो ये दुख होना चाहिए या नहीं, पहले तो ये बताओ। और मानते ही नहीं हो बात, तो होना चाहिए। और आप पर भी दया आती है, आप पर दया आती है कि आप इतना परिश्रम करते हैं, इस उम्र में सुनाते हैं, आते हैं हम लोगों के लिए, तो आप पर दया आती है स्वयं। तो दया तो इतना मारा खड़ो मान लो, तो दया का फायदा है आपके, फायदा मेरे, फायदा दुनिया का, फायदा तीनों फायदा। भगवान अर्जुन के घोड़े आंखते आज्ञा मानते हैं, ऐसे करो आज्ञा मानते हैं, परंतु तुम्हारे मन के बात विपरीत हो तांत्रिक्ष उनको सह लो, यानी मैं दूर कर दूंगा, यानी तुम सह लो। घोड़े आंकने स्वीकार है, परंतु तुम दूसरी बात सह लो, तांत्रिक्ष भारत सब सह लो, तुम्हारे फायदा तुम्हारे रहने से, हमारे करने से फायदा तुम्हारा नहीं हुआ, तुम सह लो तो फायदा हो जाएगा, शुभारंभ। माता स्पर्शार्थ कौन देय, शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाई नो अरे त्यास तान से तीक्ष शुभार्थ, आगमा पाई नो अन्य त्याग मन ही जब करो फिर जाएगा, खटपट हो जाए मन में तो आगमा पाई नो अरे त्याग मन हो मन मन आगमा पाई नो अरे त्याग अरे मन में जिंदगी थे पार करो, आप करके देखो से तुम सह लो, ये नहीं मैं दूर करूंगा, तां स्थिति से घोड़े धाग दूंगा तुम सह लो, ये सहने वास्ते सर लोगे तुम बड़े महात्मा हो जाओगे, भगवान तो आपको भगवान का स्वरूप बनाना चाहते हैं, महात्मा बनाना चाहते हैं, राम से अधिक राम कर दासा, तुम सर लो तुम श्रेष्ठ हो जाओ, भगवान राजी हो जाएंगे, तुम सर लो, करवा बोले बिना कारण दुख देवे कष्ट देवे तो तुम सह लो, फायदा तुम्हारा होगा, तुम संत बन जाओगे महात्मा बन जाओगे, राम अत्याधिक राम करता बोलो, बोलो दूसरा उनका तो इतना ही, ठीक एक तो दुख होता है सत्संग की बातें हमारे मानने में नहीं आती इस बात का, और आप पर दया आती है, ये दो बात मेरे पर दया आती, दया करो मेरे पर, तुम मेरे पर दया हुई तो सब दिन दया कर सकी, मेरे पर दया तुम ऐसा लो, मेरे पर दया करो। अर्जुन घोड़ा हंसे अर्जुन का घोड़ा, परंतु कहते तांत्रिक्ष तू सह ले तो जूने के मैं दूर कर दूंगा, नहीं कहा जूने कहा तुम सह लो, क्योंकि उन्नति तुम्हारी करनी है, संत तुम्हारे को उड़ाना है, महात्मा तुम्हारे ऊपर आना है, इस बार तुम सह लो। भगवान ऐसा सहना सहना तुम सह लो, भगवान साथी हो, भगवान साथी हो हमारे, तुम सह लो। भगवान खुश हो जाए। पति पत्नी तो इनके इनमें जो पाप और पुण्य, तो कोई पुण्य करे अकेला, पत्नी करे या पति करे, और पति की कमाई से वो पत्नी पुण्य करती अकेली तो भी पति को मिलता है, और पति अकेला करता है तो भी पत्नी को मिलता है। तो ऐसे ही ये अगर कोई भक्ति करे दोनों में तो वो भी आधी आधी भक्ति मिलती है क्या दोनों को? वो लड़ा चाहे तो मिलती है, अनुकूल मिलती है, अनुकूल नहीं हो नहीं मिलते। पति का किया हुआ नहीं मिलता, पत्नी का किया मिलता है, पत्नी की विशेष है। वो बड़ा हो गया नहीं, बड़े की सहायता नहीं करते भगवान, छोटे की सहायता करते हैं। स्वभाव भगवान आदत है, सही आदत। पूछा जैसे पुण्य आधा आधा मिले, कड़ा कड़ा मानेंगे तब, कड़ा नहीं माने तो नहीं मिलेगा। खूब उत्साह करो। ऐसे दूसरी बात पूछी है कि जैसे पुण्य मिलता है दोनों को अकेले करने पर भी, तो अकेले अकेले कोई पाप करते हैं तो भी दोनों का आधा आधा बंटवारा होगा क्या? पति पत्नी का पाप करेगा नहीं हुआ, धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। पाप पत्नी लेगा कि धर्म पत्नी लेगा, धर्म आधा देगा। पाप दोनों को एक मिनट करा तो दोनों को लगेगा, समझे होते सम्मति होता लगेगा ही, बिल्कुल सम्मति हो गई। पति की भी सम्मति है, स्त्री की सम्मति है, तो लगेगा दोनों को। नहीं तो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। और बोलो, पत्नी अगर ऐसे छिपकर पाप करती है तो पति को भी पाप लगेगा? लगेगा, पाप मना नहीं करता तो। तो नहीं, पति को तो पता ही नहीं, पाप को मना नहीं करता तो लगेगा, सही बात है। पता ही ना लगे, वो बिना बताए अज्ञात में करती है पत्नी, तो पति को तो नहीं लगेगा ना? धर्म पत्नी है, पाप तो बड़ा है, जिम्मेवारी उसकी नहीं है। अरे भाई, छोटा होता है उसको पाप नहीं लगता, बड़ा मानता था। आज का छोटा नहीं मानते, आज का पाप लेने में रस आता हो तो पाप मिलेगा ही। सहमत होते होता। एक साधक पूछते हैं कि मैं कीर्तन करता हूं तो भगवान की कृपा से कभी कभी आनंद आता है, पुलकित होता हूं, पर कभी नहीं होता ऐसा, तो होता है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। शीतकाल में ठंडी कभी ज्यादा पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। गर्मी के दिनों में कभी पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। बरसात दिनों में कभी वर्षा पड़ती है, कभी नहीं पड़ती होता है। उत्साह रखो अपने भगवान के पास। राम नाम का जप करते समय संकल्प विकल्प आते रहते हैं, तो बोले उनकी परवाह न करके सतत जप करते रहें तो ये संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे क्या? हे नाथ करके भगवान के पास हो, ठीक होगा। आप भजन में मंत्रालय लगाओ मन। Yeah. सबका भला हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, जो भाव रखो सब भाई बहन, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी प्रसन्तु, माँ कष्ट से दुख भाग भाई, कोई दुख का भागी न बने, सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए, अपने कभी दुख नहीं पसा पड़े, दूसरे को दुख नहीं पसंद, किसी को दुख नहीं पसाना, सब किसी की प्रसन्नता हो, सब छाप फैलो, सब दूसरे को सुख के लिए साधक कह लेते हो आप, फिर साधक किसका ना हुआ है, ये दुनिया में होता है, कुत्ता भी है कदा भी है, प्रेम करता है वही प्रेम करता है, कदा दुलती मारता है वही दुलती मार है, ये तो कौन दिल गदा ना भी है, गदा है कुत्ता है कौआ है, उमा संत की है बड़ाई, क्या बंद कर दो करे भलाई, उमा संत की यही मंद कर दो करे भलाई, वो मंद करे अपने भलाई करो, अपने तो भलाई करना है, भलाई करो मंदी करो मंद करो, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई, ये सत्संग बात है, कुछ आई है बहन हो भाई कोई हो, अपने देर से भला करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, है पता कोई नहीं समझा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, बोलो अमृत फैलाओ रहा चाहिए अमृत, अमृत जहर मत फैलाओ, अमृत फैलाओ, प्रेम का बताओ करो, सत्संग में ही बातें मिलती है और सत्संग मिलेगी कहाँ है बताओ, तो सत्संग करो तेरा ये बात माना ही नहीं, सत्संग कर रहा हूँ भरत बात माना ही नहीं, सत्संग लाभ कैसे हुआ, भगवान का भगत साथ खेले, जयपुर में भगत थे पांच सात पचास उठा, जब वो गोविंद जी के वहां खेलता, गोविंद जी को ये मूर्ति नहीं मानता, वो पता है गुसाई का बालक है, जो बालक है गुसाई का सेवा करते है, तो चाहता मन से गया जाए गोली खेलने का मन हमारा, पत्थर की खास की गोले बाती गोले खेला, वो खेलने का मन था तो गोविंद दौड़ जाते, जब पूजा रो भगत होता तो दौड़ चट बैठ जाते आ जाने वहां, तो गोविंद कहते गोविंद तुम को कहते हैं गोविंद छोरा छोरा आपस में गोविंद खेलता, तो एक दिन गोविंद क्या गया वहां ठाकुर जी गए चांदी की सोने की गोली हारे की गोली हारे गई है गोविंद जी मंदिर में खेलने के लिए, तो भगत आया गया मारो गोविंद मेरी गोली भी आया भागा मारी गोली भी भाग गया, फिर तू देख ले जार दे उदे पत्थर की गोली एक सोने की चांदी की गोली में एक पत्थर की गोली गोली आयो ये ले भाग गया, मेरे साथ खेलता है थोड़ी देर भाग गया, बड़े शांत हो गए वो राम प्रताप जी नाम था, वो बड़े भरेगा थे मां पूछे मैं सूर्य क्या हो गया है बोले कौन ही भजन कर रहे थे मेरे बेटा कोई थोड़ा सब खेले जो करे करी को माँ के बड़ी चिंता हो गई फिर पढ़िया तो बड़ा पंडित हो गया उनके पिता को ब्याह कर ठाकुर जी कहा पहले तुम ब्याह कर लो मैं आपका भजन करता हूँ भजन करता हूँ ब्याह करता हूँ छोरी वाले उजार गया छोरी थे हमारे भगत है उसको ब्याह करना है मेरे वो पता भगत पैदा हुआ ऐसे ठाकुर जी काम करते बड़े नामी पंडित हुए भगवान ने भगत हुए तो भगवान ने साथ खेलते थे गोविंद आया गोविंद गोविंद देव जी गोविंद अब आपस में छोटा सा युग भाई बोल गए भाग गया चांदी सोने की गोली भगवान में खेल रहे ऐसा थे पत्थर की गोली आकाश आई बताओ ऐसा है भाई गुड़ी ऐसा गोविंद है गोविंद भगता से मैं बात सुनी है गोविंद भगवान है यहाँ का भाव है ना का शरीर जो साक्षात कृष्ण भगवान साथ मिले चेहरा जो नहीं मिलता है शरीर वैसा वैसा मिलता है वो भगवान नहीं मानता था वो तो गुराई मालिक है कुशाई मालिक है वो खड़ा नहीं आज जाओ गोली खेला ठाकुर जी मनवाती गोली खेल दी मारी गोली ले बाकी हो गया मारी गोली ऐसे ठाकुर जी ठाकुर जी अपना है अपना अब ठाकुर जी गुण गाओ भाई नाम गाओ भगवान का कीर्तन करो